Alkohol jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 30 kwietnia, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Posadę może stracić dyrektor generalny Służby Więziennej. To jej funkcjonariusz śmiertelnie ranił lekarza w Krakowie. Prokuratura z urzędu zajęła się sprawą antysemickich wypowiedzi Grzegorza Brauna. Bada je pod kątem znieważenia grupy ludności. Rewolucja zdrowego rozsądku. Tak Donald Trump podsumowuje 100 dni swojej drugiej prezydentury. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złoży wniosek do premiera o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki z funkcji dyrektora generalnego Służby Więziennej. To jej funkcjonariusz jest podejrzewany o zabójstwo lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Postanowiliśmy od razu sprawdzić wszystkie jego dane osobowe, przebieg jego służby i wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej zastanowić się, jak to w ogóle było możliwe, kto popełnił błąd, dlaczego doszło do takiej tragedii. Sprawca wczoraj przed południem wszedł do gabinetu lekarskiego i zaatakował nożem ortopedę. 40-latek zmarł. Napastnik był pacjentem lekarza, informuje dyrektor szpitala Marcin Drychowski. Był niezadowolony z przebiegu leczenia. Wyrażał to niezadowolenie, jeżeli chodzi o szpital. Sprawa się oparła o rzecznika praw pacjenta. My udzielaliśmy odpowiedzi. Zgodnie z opinią rzecznika praw pacjenta wszystko było w tym zakresie w porządku. No niestety pacjent podjął najgorszą z możliwych decyzji, polegającą na tym, że chciał sprawę wyjaśnić sam. Dziś 35-latek ma być przesłuchany. Samorząd lekarski zaapelowałby we wszystkich szpitalach uczcić zamordowanego ortopedę minutą ciszy. Prokuratura analizuje antysemickie wypowiedzi Grzegorza Brauna z poniedziałkowej debaty prezydenckiej. Doniesienie złożyła Magdalena Biejat z Lewicy. Jak wyjaśnia prokurator Norbert Woliński, śledczy nie zdecydowali jeszcze, czy będzie śledztwo. To zależy od analizy nagrań z debaty. Czy te wypowiedzi wypełniają znamiona przestępstwa, czyli znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej. Wstępnie tak to zostało tutaj zarejestrowane. Gdyby prokuratorzy wszczęli śledztwo pod kątem znieważenia grupy ludności, europosłowi groziłoby do 3 lat więzienia. Wojna w Ukrainie i bezpieczeństwo energetyczne. Te tematy zdominowały szczyt przywódców inicjatywy Trójmorza. W Warszawie rozmawiali przedstawiciele 23 państw. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że awaria w Hiszpanii to swoisty sygnał ostrzegawczy, bo sieci energetyczne są niesłychanie wrażliwym elementem. Poinformował, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by przedyskutować między innymi z przedstawicielami rządu kwestie związane z bezpieczeństwem polskiego systemu energetycznego. W tej chwili już zapowiadam, uspokajam też tutaj moich rodaków, że tego typu spotkanie w niedługim czasie się odbędzie. Politycy rozmawiali także o toczącej się wojnie za naszą wschodnią granicą. Przywódcy przyjęli na koniec szczytu wspólną deklarację, w której podkreślili, że są gotowi zwiększyć presję na Rosję, aby osłabić jej zdolność do dalszego prowadzenia wojny agresywnej. Zapewnili też o niezachwianym poparciu dla Ukrainy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Donald Trump podsumował pierwsze 100 dni swojej drugiej kadencji na wiecu w Michigan. Opisał je jako rewolucję zdrowego rozsądku. Chcemy silnej armii i niskich podatków. Podkreślał, że jego administracja zapoczątkowuje złotą erę Ameryki. To, czego jesteśmy świadkami w ostatnich 14 tygodniach, to rewolucja sprawiedliwości. Prawdziwa. Jesteśmy konserwatystami. Lubimy silne granice, dobrą edukację, niskie stopy procentowe. Lubimy móc sobie pozwolić na kupno pięknego samochodu. Amerykanie coraz krytyczniej oceniają politykę Donalda Trumpa. Sondaże dają prezydentowi około 40% poparcia. To najniższy wynik z ostatnich kilkudziesięciu lat. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w większości kraju. Zanieczyszczenie powyżej normy tylko w Toruniu, Ostrołęce, Starachowicach i Zawierciu. Udział zielonej energii w sieci wynosi prawie 17%. Zwiększy się znacznie o 9. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny, w których prąd jest najczystszy i najtańszy. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje częściowo na terenie Mazur, Podlasia i Mazowsza oraz na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego. Alert wydano też dla dorzecza Radomki na Mazowszu i Narwi na wschód od Ostrołęki. W Lubuskiem, Łódzkiem, w centrum Mazowsza i części Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś, jeśli chodzi o słoneczność i pochmurność, to szykuje się chmur nieco więcej niż wczoraj. No i może popadać miejscami na północnym wschodzie, na wschodzie kraju oraz w Karpatach, ale prognoza mówi o przelotnych opadach deszczu, także nie będzie to poważna sytuacja. A jeśli chodzi o temperatury, to te podobne do wczorajszych, to znaczy w większości kraju mają to być okolice 20 stopni, tak do 23. Dzień dobry, 5 po 6 gramy. Już prawie 9 minut po godzinie 6 na zegarach, w środę, ale prawie jak w piątek. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj rozmawialiśmy w porannej audycji z Państwem o tym, ile trwa chwilka dokładnie, ile to jest czasu, ja tylko na chwilkę, albo za chwilę coś zrobię. No i najbardziej przekonało mnie uzasadnienie, że to dokładnie tyle, ile potrzeba. To w moim przypadku za chwilę rozliczę pita potrwało do wczoraj. Ale się udało. Tak, zrobiłem to. Dzielnie. 2 złote nadpłaty wyszło. Przelew 2,12. No to muszą zaksięgować teraz takie wielkie liczby. Przypominamy, że to dziś ostatni dzień rozliczania się z fiskusem. Oczywiście stanie się to samo, jeśli tego nie zrobimy, ale wtedy z ulgami może być na przykład kłopot, więc lepiej zajrzeć na podatki.gov.pl. 30 kwietnia, no właśnie, patrzę na tę datę i tak myślę, no dzisiaj właśnie fakt, że mamy 30 kwietnia, będzie w programie porannym istotny, bo z jednej strony powiemy o tym, co się dziś kończy i nie chodzi tylko o rozliczanie z fiskusem, ale też o zbiórkę podpisów pod petycją o nadanie osobowości prawnej rzece Odrze. To ważna sprawa, a dlaczego o tym oczywiście w audycji powiemy, a z drugiej strony powiemy o rozpoczynającej się jutro majówce, głośnej we Wrocławiu, to na pewno, bo tam będzie próba pobicia gitarowego rekordu świata. O, może być głośno na wrocławskim rynku, ale też powiemy o tym mniej przyjemnym elemencie długiego weekendu, czyli zagrożeniu pożarowym. W każdym momencie, jeżeli tylko zauważymy zagrożenie, jakiś pożar, jakieś zdarzenie, to każdy z nas dzisiaj praktycznie wyposażony jest w komórkę. Łączność w każdym miejscu jest możliwa. Nie palimy żadnych ognisk, nie palimy papierosów, nie pozostawiamy niekontrolowanego jakiegoś źródła ognia. Czasami mamy wrażenie, że te słowa to jak to masło maślane z piosenki Lady Punk, że słyszeliśmy je już tyle razy i trzeba to tylko przyjąć na klatę honorowo jak skaut, ale nie do końca tak jest. Tego tematu nigdy dość, tych alarmów nigdy dość, zwłaszcza, że zagrożenie pożarowe jest spore. Deszczu w tym roku tyle, co kot napłakał, więc będziemy się też tej sprawie przyglądać dziś w porannej audycji. Będą stałe punkty programu, news albo fake news, piosenka do wyjaśnienia, rozmowa bez uników i mniejsza gra, a zaczniemy od wizyty w klubie książki Audio, pierwszego w Polsce klubu audiobooków. Teraz gramy, to Igo i Cud. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz, to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stary, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. Dlatego pewnie boję się porzuceń, to dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie czeka mnie cud. Do mnie on nie przyjdzie już, każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda. To nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. A już prawie kwadrans mamy po godzinie 6, ale szpędzi ta środa. Niech ona nie będzie taka szybka, przecież taka miła, gdy odczuwana jak piątek. Teraz zabieramy Państwa do klubu nie książki. O co chodzi? Wciąż oczywiście Wielu z nas wyobraża sobie czytanie tylko i wyłącznie jako czytanie, przekładanie kartek i czytanie książki. Wiadomo, o co chodzi. No a nie wszyscy uważają, że słuchanie audiobooków to czytanie także, ale okazuje się, i są na to badania, i są na to dowody, że to także jest czytanie. Można powiedzieć, że się przeczytało książkę uchem. Jak dziwnie by to nie brzmiało. Naukowcy stwierdzili, że słuchanie audiobooków nie różni się co do zasady od czytania książek. Co więcej, oba warianty można stosować zamiennie, a nasz mózg nie będzie w takiej sytuacji protestował. Fanów książek w formie audio jest coraz więcej. Ich liczba rośnie do tego stopnia, że w Warszawie powstał pierwszy klub nie książki właśnie, czyli klub miłośników audiobooków. Zobaczyć na powierzchni własnej twarzy duszę, armię, która wybiega spod pokładu. A dlaczego zdecydowałaś się przyjść na pierwsze spotkanie klubu nie książki? Korzystam z audiobooków na co dzień. Fajnie, że taka inicjatywa się pojawiła, bo zawsze jest fajnie mieć kontakt z ludźmi z podobnymi zajawkami. Dla mnie też jest to ważne, żeby być na bieżąco z nowościami, więc często nie znalazłabym po prostu czasu, żeby usiąść z książką i się w nią zagłębić, a tak mogę wykorzystać czas właśnie podróży, sprzątania, gotowania i połączyć to wszystko razem, więc to jest super. A co do naszego odbioru treści książki może wnieść lektor? Odpowiada Filip Kosior, znany lektor audiobooków. Dobry lektor czy lektorka potrafią uczynić z tej opowieści coś bardziej atrakcyjnego może. Może nie tyle zabrać nam tę możliwość wyobrażania sobie świata przedstawionego, a poprowadzić nas przez ten świat przedstawiony w sposób umiejętny, niczym przewodnik dobrej wycieczki, który czasami wskazuje drogę, jeśli istnieje potencjał zagubienia się na kartach powieści, a czasami po prostu zostawia czas wolny i daje wolną rękę i pole do wyobrażania sobie właśnie słuchaczowi, czy też czytelnikowi uchem. Moje oczy są gdzieś wykończone po całym dniu przy komputerze w pracy, więc takie posłuchanie lektora pomaga. Skąd w takim razie bierze się to przekonanie, że słuchanie książki nie może równać się analogowemu przekładaniu stron? Czym się różni odbiór książki w formie audio i w tradycyjnej papierowej? Opowiada o tym dr Dorota Grabowska z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jedyne, co nie zachodzi w przypadku audiobooku, to te znaczenie psychologiczne, czyli techniczne rozpoznawanie znaków, czyli te dekodowanie. I rzeczywiście tutaj synapsy pracują nam inaczej. A co z tym często pojawiającym się argumentem, że lektor w audiobookach w pewnym stopniu narzuca nam interpretację? To jest tak troszkę jak z odbiorem filmu, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, przed przeczytaniem książki obejrzeliśmy film, to potem już sobie tego bohatera wyobrażamy tak, jak on był przedstawiony w filmie. Czyli zatraca nam się ta umiejętność indywidualnego wyobrażenia sobie, jak ten bohater będzie wyglądał. Więc w przypadku interpretacji audiobooka ten lektor może nam pomóc, a czasami może trochę przeszkodzić, że tak troszkę inaczej to zrozumiemy. Czyli raczej tak nie do końca można stwierdzić, że nie wiem, jak się coś czyta, to więcej się zapamięta. Nie można tak stwierdzić i badania tego nie potwierdzają, bo obszar mózgu, który jest uruchamiany i przy słuchaniu, i przy czytaniu, to jest ten sam. Proszę zauważyć, owal zmieniony, troszeczkę okrąglejszy, w dodatku pozwolono sobie na zakrętas, a zakrętas to niebezpieczna rzecz. Na pewno nie jest to to samo, natomiast i jedno i drugie jest wartością, którą możemy traktować jako czytanie. Do klubu nie książki wybrała się Ola Dobieszewska. Państwo są za? Czytają państwo uchem? 2 2 7 3 oczywiście do państwa dyspozycji przy telefonie Staszek Perzyna. No właśnie, wypadałoby się przyznać, kto za ten program odpowiada. Staszek właśnie przy telefonie, Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Kowarski jako wydawca i mówiący te słowa Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. czy czytanie, czy odsłuchiwanie książek, to kwestia wtórna. Ważniejsze jest to, żeby zrozumieć, co zostało napisane w książce. Ach, czyli legendarne, co autor miał na myśli. Ale coś w tym jest. Audiobooki tak czy nie? Dwie dwójki i siedem trójek, a teraz prasa i portale. Przegląd prasy. Czyli dla mnie czytanie, a dla państwa odsłuchiwanie. Donald Trump reaguje na wyniki wyborów w Kanadzie. Zmiana kursu, pisze Onet. Zmiany kursu to generalnie specjalność prezydenta Trumpa, mam wrażenie. A o co chodzi tym razem? Donald Trump złożył gratulacje premierowi Kanady Markowi Carneyowi w związku z wygraną jego partii w poniedziałkowych wyborach. Podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej obaj politycy zadeklarowali gotowość osobistego spotkania w najbliższym czasie. Informuje biuro prasowe premiera Kanady, czyli... No może nici z tego 51. stanu USA, ale ciekawe, czy premier Carney podziękuje Donaldowi Trumpowi, bo mówi się, że to właśnie decyzje i słowa także amerykańskiego prezydenta utopiły notowania kanadyjskich konserwatystów i pozwoliły na zwycięstwo w wyborach liberałom. Ci, przypomnę, będą tworzyć rząd mniejszościowy. Chociaż Donald Trump może mieć teraz w myślach inne wybory, został we wtorek zapytany o to, kto jego zdaniem powinien zostać papieżem. No i tak jak się państwo spodziewają, Donald Trump odpowiedział: ja chciałbym zostać papieżem. Chociaż oczywiście w żartobliwym tonie, to byłby mój wybór numer jeden, dodał. No a później już nieco bardziej poważnie powiedział, że nie ma preferencji w tym temacie. W sumie dlaczego miałby mieć? Ale wspomniał o kardynale z Nowego Jorku. No jasne, że z Nowego Jorku, taki ładny amerykański. Te informacje i z Kanady, i ze Stanów dziś na podstawie Onetu, a krajowe podwórko mamy w Rzeczpospolitej. Ministrowie z PSL po raz kolejny wysłali negatywne opinie do projektów o związkach partnerskich, nad którymi trwają prace do dziś. Tak pisze właśnie dziś Rzeczpospolita. Przyznanie osobom pozostającym w związkach partnerskich uprawnień dotyczących w szczególności różnego rodzaju ulg, należności i świadczeń w kontekście łatwości, z jaką można rozwiązać związek partnerski, mogą być ogromnym polem do nadużyć. Alarmuje cytowane przez Rzeczpospolitą Ministerstwo Obrony Narodowej kierowane przez prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. I alarmuje w piśmie do Mariusza Skowrońskiego, sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów. Właśnie. Gazeta przypomina, że projekty, bo jednocześnie powstały przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich, przygotowała minister do spraw równości Katarzyna Kotula i od października trwają prace w rządzie nad tymi projektami. Jak pisze Rzeczpospolita, ludowcy stojący na czele resortów obrony, rozwoju i technologii, rolnictwa i infrastruktury krytyczne uwagi do projektów przesyłali już w grudniu na etapie uzgodnień wewnątrzrządowych i zdania nie zmienili. Tak wynika z najnowszych opinii, które nadeszły po skierowaniu projektu na Komitet Stały Rady Ministrów. To może teraz o czymś, z czego w Polsce możemy być dumni, a w zasadzie z kogo, to Sławosz Uznański-Wiśniewski, nasz astronauta, który poleci w kosmos 29 maja dokładnie, tak podała wczoraj firma Axiom Space. Według eksperta lot Polaka ma historyczną wagę, pisze Interia i cytuję tutaj Łukasza Wilczyńskiego, eksperta do spraw sektora kosmicznego i prezesa Europejskiej Fundacji Kosmicznej. On mówi, że ta misja będzie miała realny wkład do polskiej gospodarki. Dziesiątki firm i instytutów badawczych przez wiele miesięcy wypracowywało eksperymenty, które Sławosz zabierze ze sobą na orbitę. To na przykład eksperymenty astrobiologiczne czy z zakresu materiałoznawstwa. I po przetestowaniu na Międzynarodowej Stacji będą one dalej rozwijane, a nawet komercjalizowane, zauważa ekspert. I o to tutaj chodzi. Dlatego właśnie misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego może mieć realny wpływ dla polskiej gospodarki. Przypomnijmy, załogę misji oprócz Polaka stworzą Peggy Whitson, czyli dowódca tej załogi, Shubhanshu Shukla z Indii jako pilot oraz Tibor Kapu z Węgier jako specjalista. Start zapisujemy w kalendarzu 29 maja. Oh, Autopromocja. Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Hello Polish Radio. Hello Poland. Pozdrow. Hallo ihr Lieben. Hallo. Zdrowejte. Hi. Ta poczta działa. W Europie. Wzdłuż i wszerz. Denmark calling. Radio Slovenia. Österreich Swedish Radio. Arcia Luxembourg. Greek Public Radio. Portugal. Finland. Belgia. Radio France est heureuse d'offrir à Trójka. Przekonamy się o tym 1 maja. Mnóstwo muzyki z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Pozdrowienia i ciekawostki. Muzyczna Poczta UE. Do usłyszenia od 9 do 19. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. And keep turning up the volume. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zblewski. Zarzuty ma dziś usłyszeć 35-latek, który wtargnął na oddział szpitalny i śmiertelnie ranił lekarza. Funkcjonariusz służby więziennej jest w policyjnej izbie zatrzymania. Od rana będzie odpowiadał na pytania prokuratorów. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała, aby we wszystkich szpitalach uczcić dziś pamięć krakowskiego ortopedy minutą ciszy. 6 dzieci zostało poszkodowanych podczas ćwiczeń pożarniczych w Grębynicach niedaleko Krakowa. Ucierpiała też jedna osoba dorosła. W czasie prowadzenia pokazów w remizie jednostki ochotniczej straży pożarnej doszło do wybuchu takiego naczynia szklanego. Mówi komendant krakowskiej straży pożarnej Arkadiusz Kielin. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Na razie nie jest znana przyczyna wieczornego incydentu. 600 północno-koreańskich żołnierzy zginęło walcząc po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Około 4000 zostało rannych. Takie dane ma południowo-koreański wywiad. Według tego źródła Pjongjang wysłał do Rosji 15 000 wojskowych. Amerykański Departament Stanu wezwał Koreę Północną do natychmiastowego wstrzymania wspierania rosyjskiej armii. Pełny serwis Trójki o 7. Dziś szykuje się nieco więcej chmur niż wczoraj, chociaż akurat teraz w centrum kraju piękne słońce. No i może też dziś popadać, ale to szanse na ten deszcz są mniej więcej takie jak wczoraj. Miejscami na północnym wschodzie i wschodzie oraz w Karpatach dziś prognoza mówi o przelotnych opadach deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, to te podobne do wczorajszych, to znaczy w większości kraju okolice 20 stopni, maksymalnie 23. O audiobookach dziś rozmawiamy o poranku. 2 dwójki i 7 trójek. Pierwszymi moimi audiobookami to byli rodzice, którzy czytali mi bajki Andersena. I myślę, że to chyba zostało każdemu z dzieciństwa i jesteśmy, nie wiem, przez to może bardziej, wydaje mi się, może leniwi do czytania. Chociażby jak książka jest ciekawa, to faktycznie chyba żaden audiobook tego nie zastąpi. Mam kilka takich swoich ulubionych książek, że no po prostu człowiek z nimi idzie wszędzie. Nawet tam, gdzie król piechotą chodził. No już książka lepsza niż smartfon, to na pewno. Remember. Absolutnie najlepszy kawałek do krojenia cebuli. Polecam. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. To w Trójce za 23 minuty, godzina 7. Za chwilę powiemy o tym, co jutro głośnego będzie działo się na wrocławskim rynku. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień. Kiedy jednym staną się dwa domy. To Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna, na zegarach 6:40. Zapraszamy do Trójki. Będzie głośno na wrocławskim rynku. Już jutro gitarowy rekord do pobicia. A taki rekord, który raczej krzepy nie wymaga, ale spróbują go pobić w studiu Leszek Cichoński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeden z organizatorów gitarowego rekordu świata. Liczby w rekordach, Leszku, są najważniejsze, więc od tego zacznijmy. Ilu gitarzystów potrzeba? To znaczy tak, to jest wyjątkowy rekord i w tym przypadku ta liczba nie jest najważniejsza, bo tutaj najważniejsza jest wspaniała atmosfera, która panuje na wrocławskim rynku, ale rzeczywiście poziom liczbowy jest bardzo wysoki, bo to jest 7967 plus jedną gitarę potrzebujemy, także każdy z Państwa, kto może dotrzeć jeszcze na wrocławski rynek, to gorąco zapraszamy. Jutro ruszamy o godzinie 11. Zapisy są od 10, ale start festiwalu o 11 i już o 12 jest pierwsza próba Hey Joe i 10 po 12 zagra Grzegorz Skawiński, z którym mamy zagrać utwory grupy ONA. Także warto być na godzinę 12, żeby spróbować to Hey Joe i zagrać z Grzegorzem utwór Znalazłam, bo ten utwór Grzegorz wybrał. A czyli będzie głośno nie tylko z powodu rekordu, jak znamy utwory zespołu ONA. Mówisz, że można jeszcze dołączyć. Ja widziałem, że były zapisy online. Rozumiem, że one nie są tymi ostatecznymi. Są zapisy online i można się zarejestrować na miejscu, natomiast najprościej jest się zarejestrować online i to potwierdzić na miejscu, wtedy jest najszybciej i najwygodniej i dla uczestników, i dla organizatorów. No dobrze, teraz każdy czuje się już przekonany, żeby przyjść, a tu się okazuje, że potrzebny jest podstawowy gitarowy warsztat. No coś jednak trzeba umieć, żeby zagrać ten rekord. Trzeba umieć pięć akordów, pięć bardzo łatwych akordów: C-dur, G-dur, D-dur, A-dur i E-dur. I tych akordów można się nauczyć na moim profilu i facebookowym, i na moim profilu na YouTube. YouTube. Również na stronie heyjo.pl są instruktaże, ale gramy nie tylko heyjo. Gramy nie tylko Hey Joe, bo od lat gramy również Little Wing, gramy Wild Thing, gramy Thanks Jimmy, moją kompozycję, i te utwory można znaleźć również na mojej stronie w dziale rozgrzewka, rekordowa rozgrzewka. Instruktaż, adres strony? Leszekcichoński.pl, najprościej. I między innymi te utwory zagramy, ale jak co roku gramy również nowe utwory. I jednym z takich nowych utworów będzie All Along the Watchtower, przebój Boba Dylana, ale bardziej spopularyzowany przez Jimiego Hendrixa. I zagramy to w niezwykłym składzie. Mianowicie powstał nowy projekt Guitar Jedi i to jest Darek Kozakiewicz, Jacek Szekleski i Łukasz Drapała, czyli połowa perfektu nowego. I moja sekcja Tomek Grabowy i Łukasz Sobolak. I ja oczywiście zagramy właśnie All Along the Watchtower. Nagrałem już instruktaż, jak to zagrać, jak możemy to zagrać razem. Także zapraszam na mój profil Leszek Cichoński Guitar Workshop na Facebooku i na kanał YouTube również. I zagramy również nowy utwór. Nowy utwór Pamiętaj Woodstock, bo tegoroczny festiwal gitarowy Rekord Świata jest pod hasłem właśnie wibracji i klimatu festiwalu Woodstock 69 roku. Natomiast apel do wszystkich, żeby właśnie się ubierali w klimacie Dzieci Kwiatów, w klimacie końca lat 60. Zwłaszcza, że jak co roku jest konkurs na najdziwniejsze, najciekawsze przebranie. Także warto po prostu poświęcić trochę czasu, ubrać się kolorowo, ubrać się właśnie, może kwiaty we włosach właśnie. Czyli będzie nie tylko głośno, ale także kolorowo na wrocławskim rynku. Zawsze jest kolorowo, a w tym roku będzie wyjątkowo kolorowo. No i drugim atrakcyjnym konkursem jest konkurs na najdziwniejszą gitarę, którą można i trzeba skonstruować samemu. Były już gitary z tłumika samochodowego, były gitary z kwietnika, z roweru nawet. No, podstawowy warunek jest taki, że trzeba na niej zagrać. Trzeba coś na niej zagrać, podłączyć do wzmacniacza albo po prostu akustycznie coś na niej zagrać, żeby było wiadomo, że to jest naprawdę instrument. Tutaj padło już hasło festiwal, bo tak, gitarowy rekord świata to nie tylko Hey Joe, Jimiego Hendrixa i bicie rekordu, ale to także pozostałe atrakcje, których część już wymieniłeś, ale one się nie skupiają tylko i wyłącznie na graniu. Dzieje się więcej. Tak, dzieje się więcej na wrocławskim rynku. Są alternatywne sceny, są jeszcze sceny jazzowe dla dzieci, są masa ciekawych miejsc, gdzie artyści będą podpisywać gitary, gdzie można zapoznać się na przykład z historią polskich gitar Defil. Tak więc te defile będzie można obejrzeć na rynku, no ale główna akcja to jest właśnie granie na scenie, na głównej scenie i granie utworów, które mamy do wykonania razem. I myślę, że tutaj też ciekawostką będzie, no sensacją dla mnie nawet, bo dokładnie miesiąc temu udało mi się dotrzeć do gitarzysty Boba Marleya, Ala Andersona, i po dosyć długiej rozmowie zdecydował się w bardzo krótkim czasie, że przyleci do Wrocławia, do Polski, żeby zagrać z nami One Love. I to ten utwór zagramy wspólnie. I takim nowym elementem tegorocznego rekordu będzie fakt, że nie kończymy na gitarowym rekordzie. To znaczy nie Hey Joe jest owszem rekordowym utworem, ale zamiast takiego standardowego bisu gramy właśnie krótki koncert Ala Andersona, największe przeboje Boba Marleya. Tak więc warto zostać na rynku wrocławskim dłużej jeszcze po rekordzie, do czego bardzo, bardzo namawiam. To jak słyszymy, nie tylko łączą się pokolenia, nie tylko łączą się gitarzyści w rekordzie świata gitarowym, ale także łączą się gatunki muzyczne. Oczywiście. Przeróżne. A ja mam ukulele w domu. Tak, jak gdybym najbardziej. Przyszedł z ukulele, też mógłbym brać udział w tym biciu rekordu? Jak najbardziej. Wszystkie instrumenty strunowe, gitaropodobne, czyli właśnie banja, ukulele, mandoliny są akceptowane jako gitary, ponieważ to już nie jest taki standardowy rekord Guinnessa. Bardziej nastawiamy się na wspólną zabawę, na to, żeby rozwijać muzykalność. Nawet ten utwór, o którym wspominałem, Grzegorza Skawińskiego, znalazłam, zagra z nami orkiestra, dziecięca orkiestra ukulele. Także tutaj ciekawostek i sympatycznych sytuacji w trakcie koncertu pierwszomajowego będzie wspólnie i bardzo namawiam do przybycia do Wrocławia, bo 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy, tylko to jest święto gitary. Prawie 8 tysięcy, a może ponad 8 tysięcy gitar jutro na wrocławskim rynku i każdy chętny, jak słyszeliśmy, może się do tego rekordu dołożyć, a opowiadał o jutrzejszym wydarzeniu jego organizator Leszek Cichoński. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Może na koniec jeszcze zagrajmy dedykację dla Jimiego Hendrixa, bo on jest takim patronem duchowym festiwalu. I to co gramy po naszej rozmowie? Co gram? Może zagrajmy Thanks Jimmy, moją kompozycję. Są dwie wersje takie nagrane, zarejestrowane. Jedna to jest z Malfordem Milliganem i z orkiestrą symfoniczną, a druga pochodzi z płyty Hey Jimmy, polskie gitary grają Hendrixa i śpiewa Sebastian Riddle. Także do wyboru, do koloru. One way ticket out of Seattle, jumping out of plane, trying to get ahead, playing guitar every spare moment, fell asleep within his bed, cut his teeth on a chitlin' circuit. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he would go so far. A few know that he would go so far. Thanks, Jimmy. And souls in purple flame. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kiss in the sky as the strings bend. Kiss in the sky as the strings bend. A vision of timeless psychedelic glory. Using feedback, Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming and you just kept on rolling. Just kept on rolling. Just kept on rolling. Thanks Jimmy, thanks Malford Milligan, bo to ta wersja kompozycji Leszka Cichońskiego dziś w Trójce, ale mamy już 6:50, czas na cykl Piotra Łodeja, dziś z majówkową perspektywą. News albo fake news. Przed nami majówka, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Po wojnie były dzikie i odludne, niewiele osób tam docierało, a teraz Bieszczady ponoć stały się modne i już nie są takie dzikie. Niektórzy co bardziej złośliwi mówią, że w Bieszczadach dzikie to są, ale tłumy. Naszym gościem jest Tomasz Plezia, pełniący obowiązki dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. W mediach społecznościowych, szczególnie teraz, tuż przed majówką, pojawiają się głosy, że Bieszczady nie są już takie dzikie jak kiedyś. To prawda czy fałsz? Można spotkać jeszcze w Bieszczadach miejsca nie do końca odwiedzane przez turystów. Mam na myśli pogórza i opuszczone wsie. Czyli są jeszcze dzikie Bieszczady, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się udać. Dokładnie tak. Na bieszczadzkich szlakach już teraz można spotkać mnóstwo turystów. No to z perspektywy Bieszczadzkiego Centrum, to dobrze czy źle? Z jednej strony strony dobrze, ze względu na to, że wszyscy gestorzy są zadowoleni, natomiast z drugiej strony ciutkę źle, ze względu na to, że tak jak głosi legenda, Bieszczady są zadeptywane. To zależy od natężenia ruchu turystycznego. Wiadomo, że na wakacjach ten ruch jest duży, więc wtedy proponujemy skorzystanie z innych szlaków, jak Jeziorka Duszatyńskie, czy okolice Ustrzyk Dolnych, wodospad Szepit na Potoku Chlatym. Na pewno znajdziemy też dużo wolnego miejsca na przedgórzach Bieszczad, które słyną z przepięknych widoków i z bardzo smacznej kuchni. Czytam w mediach społecznościowych, że Bieszczady są takie same, jakie były kiedyś, tylko to my tęsknimy za czasami młodości czy za sentymentem minionych lat. No to tu jest prawda ukryta w tym, czy też trochę fałszu? Myślę, że to jest prawda, że ludzie zawsze tęsknią za tymi najlepszymi chwilami, które spędzili dorastając lub w czasach młodości. Zatem na rozpoczynającą się już za chwilę majówkę, co by pan polecił? Nie wprost Połoninę Wetlińską czy Caryńską? Ja serdecznie zapraszam państwa do skorzystania z oferty, jaką mają Uściski Dolne, czyli Korony Uścickich Gór, gdzie możemy zdobyć 5 szczytów okalających Uściski Dolne, po czym udać się do Bieszczadzkiego Centrum i odebrać certyfikat zdobywcy Korony Uścickich Gór. Proszę nie wierzyć w fake newsy. Zapraszamy serdecznie. Bieszczady dalej pozostają dzikie i warte odwiedzenia. Tomasz Plezia, pełniący obowiązki dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I państwu dziękujemy za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo.